और जब हमारी आयतें पूरी वजाहत के साथ उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कहने के सिवा उनकी कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को जिंदा करके ले आओ।